Radyo Tiyatrosu. Ölüm Kamyonu. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan George Arno. Uygulayan Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Arkadaşlarımız yanıyor ben. Çek çil be oradan adam. Yoksun. Yanıyorlar. Allah'ım cayır cayır yanıyorlar. Kendine gel, kaç oradan. Kuyulara patlayabilir. Çek çil. İşte korktuğum başıma geldi. Artık kolay kolay sönmez bu yangın. Şirkete durumu bildirmeliyim. İşte böyle beyler. 16 numaralı şantiyemizdeki kuyular infilak etmiş. Aradan 18 saat geçmesine rağmen yangın söndürülememiştir. Ama bu çok tehlikeli Bay O'Brien. Eğer bir haftaya kadar yangın söndürülmezse öteki kuyulara da sıçrayabilir. Bu da şirketin iflası demektir. İşte ben de sizleri buraya bunun için çağırdım baylar. Hemen bir karar vermeliyiz. Sizlerin de bildiği gibi bu korkunç yangını söndürecek tek bir yol vardır. O da nitrogliserindir. Nitrogliserin mi dediniz? Bay O'Brien, bu çok tehlikeli. Başka çaremiz yok baylar. Yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda. Su veya başka bir söndürücüyle önüne geçmek imkansız. Bu doğru. Tek çare nitrogliserini kullanmak. Humphrey, depomuzda yeteri kadar nitro var mı? Var Bay O'Brien, hem de bol miktarda. Güzel. Şimdi yapılacak iş nitroyu kamyonlara yükleyip yangın yerine göndermek. Ama Bay O'Brien, bu iş için özel kamyonlar gerekli. Öyle her kamyon nitrogliserini taşıyamaz. Bunu siz de biliyorsunuz efendim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Peki bu özel kamyonların tanesi kaç paraymış? Galiba 10.000 dolar efendim. Çok para. Buna 2.000 dolar da nakliye masrafı eklerseniz... ...ayrıca sigorta primleri de var. Nitroyu özel kamyonlarla taşımamız çok pahalıya mal olacak... Çaresiz elimizdeki kamyonları kullanacağız. Yalnız başka bir şey daha var Bay O'Brien. Kamyonları kullanacak şoförleri ne yapacağız? Çaresiz onları da Amerika'dan getirtmek zorundayız. Bu da zamana bağlı bir şey. Delirdiniz mi siz ya? Özel şoförler bizim külüstür kamyonları kullanır mı sanıyorsunuz? Orası öyle de... Nereden bakarsanız bakın durum berbat arkadaşlar. Yolları biliyorsunuz. Bu bozuk yollarda nitro taşımak için insanın deli olması gerekir. Bahse girelim ki... Yarı yolu bulmadan havaya uçarlar. Bu çok tehlikeli olur Bay O'Brien. Yine de elimizdeki kamyonlarla nitroyu yangın yerine sevk etmek zorundayız baylar. Şimdi derhal nitroyu bizim kamyonlara yükletin. Önce iki kamyonu yola çıkartın. Eğer kamyonların başına bir iş gelirse arkadan diğerlerini yollayın. Baş üstüne Bay O'Brien. Yalnız kamyonları kullanacak şoförleri nereden bulacağız? İşin en zor yeri de bu efendim. Yanılıyorsunuz Humphrey. Los Piedros kasabasında 100 doları bir arada görmemiş o kadar çok ipsiz sapsız serseri var ki... ...çoğu parasızlıktan ülkesine bile dönemiyor. Bu serserilere iş verdiniz mi nitroyu değil kamyonla sırtına vurup tek ayakta bile götürür. Desenize Bay O'Brien, bu iş şirketimize bayağı ucuza mal olacak. Yanılıyorsun dostum. Bu adamlara çok para vereceğiz. En yüksek ücreti vereceğiz. Çünkü yaşama ümitleri o kadar az ki... Beni dinleyin, beni dinleyin. Hepiniz beni dinleyin. Sizlere müthiş haberlerim var. Ne oldu? Evet. Sakin ol Johnny. Neymiş bakalım müthiş haberin, anlat hadi. Bu yerin dibine batası ülkeden ve bu kasabadan kurtulmak için çok büyük bir fırsat çıktı. Yapma ya. Yoksa Amerikan hükümeti bizi buradan aldırmak için Beyaz Saray'ın özel uçağını mı gönderiyor? Dalga geçme Yuhan, dalga geçme. Evet susun. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin. Öt bakalım Amerikalı. Ama vereceğin haberi beğenmezsem kafanı kırarım ona göre. Evet. Hani geçen gün infilak eden bir petrol kuyusu vardı, hatırlıyor musunuz? Ne olmuş? Patlamada 20 işçi ölmüş. İşte o kaza gününden beri yangını söndürememişler. Yangın hala devam ediyormuş. Şirket yangının diğer kuyulara sıçramasından korkuyormuş. Bundan bize ne yani? Öyle. İtfaiye haber versinler. Öyle değil mi çocuklar? Susun. İtfaiye arasınlar. Susun. Kuyu yangınları müthiştir arkadaşlar. İtfaiye falan söndüremez. Bunu şirkette bildiğinden yangının kimyasal bir maddeyle söndürülmesine karar vermişler. Öyle. İyi de bunun bizimle ne ilgisi var Johnny? Bizimle ilgisi şu Gerard. Şirket yangın yerine göndereceği kimyasal maddeyi yüklü kamyonları kullanacak şoförler arıyormuş. Peki bu iş için kaç para vereceklermiş? Tam olarak bilmiyorum ama oldukça yüksek bir yevmiye ödeyeceklermiş. Yüksek mi? Hı. Bunu duyduğuma sevindim işte. Duyduğum kadarıyla 1000 dolar falan olacakmış. Ne? 1000 dolar mı? 1000 dolara? Büyük para be! Yaşasın. Nihayet bu uğursuz kasabadan kurtulacağım artık. Acele sevinmeyin bakalım. Benim bildiğim petrol şirketleri öyle kolay kolay kesenin ağzını açmaz. Bir bit yeniği var bu işte. Hans doğru söylüyor arkadaşlar. Alt tarafı bir sürücülük için 1000 dolar yevmiye büyük para. Önce kamyonlarda ne taşınacakmış onu bir öğrenelim. Johnny. He? Kamyonlarla ne taşınacakmış biliyor musun? Tam olarak bilmiyorum ama sanırım nitrogliserinmiş. O taşınacak olan şey yani. Ha? Ne? Nitrogliserin mi? Hı hı. Aman Allah'ım. Bu korkunç bir şey arkadaşlar. Ne oldu? Neden sarardın birdenbire Jack? Vay namusuna. Şimdi anlaşılıyor neden bu kadar çok yüksek ücret verdikleri. Nitrogliserini taşımak çok mu zor ya? Hı? Zor mu? Nitro bu be. Nitro, deliler sizi. Hala anlamadınız mı? Kes şu gülmeyi Amerikalı. Kes de bize nitro denen şu namussuz maddeden söz et biraz. Eğer içinizden biri artık hangi çılgın olur bilemem ama bu görevi kabul edecek olursa daha yolun yarısına varmadan havaya uçup parçalanır. Cesedinizi bile bulamazlar. Ayrı ayrı parçalara bölünürsünüz. Şimdi anladınız mı nitronun ne biçim bir şey olduğunu? Kimsenin moralini bozma arkadaş. Bizi ne taşıyacağımız değil, şirketten alacağımız dolarlar ilgilendirir. Eğer mesele tehlikeyse, ölümse umurumuzda bile değil. Bu uğursuz ülkeden gidemeyecek olursak nasıl olsa birkaç yıla kadar yine öleceğiz. Gerard doğru söylüyor. Ha böyle ölmüşüz, ha öbür türlü. Ne fark eder ki? Öyle ya. Ben öldükten sonra cesedimi bulamamışlarsa... Doğru, doğru. Şart mı yani mezara gömülmek? Aptallar, gerizekalılar. Siz nitronun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz ananızın karnındayken ben nitrogliserin taşıyordum. Bu uğursuz maddeyi taşıyan sürücü %50 havaya uçar. Yani yaşama ihtimali yarı yarıyadır. İnanmıyorsanız işte kolum. Buyurun bakın. Gördünüz mü? Kolumu bu hale getiren nitrodur. Ne ya? İşte size delil. İlk defa gösteriyorum. Görün de anlayın nitronun ne bela bir şey olduğunu. Ay canına. Bu ne biçim kol ya böyle? Sadece iki sinir tutuyor onu yerinde. Öyle. Yola çıkan her iki sürücüden biri %100 ölür. Kurtulanlarsa benim gibi adamlıktan çıkar. Geri kalan hayatınızı berbat bir meyhanede ayık kalmamak için berbat içkileri içerek geçirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Nitroyu ister taşıyın ister taşımayın. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, susun dinle. Bir dakika. Gördüğüm kadarıyla hepiniz sağlam insanlara benziyorsunuz arkadaşlar. Evet, öyle sağlamız. Şirket katibine adınızı, doğum yerinizi ve memleketinizi yazdırdınız mı? Fazla tafsilata gerek yok bayım. Mezar taşıma sadece adımı yazdırsanız da olur. Öyle değil mi çocuklar? Madem öyle hemen meseleye giriyorum. Bana 4 tane şoför lazım. 2 kamyon süreceksiniz. Kamyonlara 1,5 ton nitrogliserin yüklenecek. Nitro'yu halen yanmakta olan 16 numaralı şantiyeye götüreceksiniz. Peki şu kamyonlar nitro taşımak için özel olarak hazırlanmış cinsten mi? Hayır delikanlı. Bildiğimiz kamyonlar işte. Yani süspansiyonları, yayları falan basbayağı bir şey. Ama sağlam olmasına sağlamdır. Bu çok tehlikeli değil mi bayım? Merak etme delikanlı. Özel kamyonla da olsa nitro taşımak her zaman tehlikelidir. Anlaşılan hiçbiriniz nitroyu görmediniz bugüne kadar. Ya, yaklaşın evet. Yarıma. İşte nitrogliserin dediğimiz madde bu baylar. Şu şişenin içinde gördüğünüz sudan farksız şey. Lakin bunun ne bela bir şey olduğunu bilemezsiniz. Bu namussuz 80 derece harareti buldu mu derhal gaz haline gelir. Yani bum patlar. Bir de ufak bir sarsıntıda da patlar. Bakın şimdi nitrodan birkaç damla döşemeye dökeceğim, neler olacak. Delirsin ya. Dur bir dakika. Gördünüz mü? Ha? Vay canına. Vay canına ya. Düşünün bir de bunun 200-300 kilosunun patladığını. İşte o zaman vay canına demeye bile fırsat bulamazsınız. Evet. Nitronun ne olduğunu gördünüz. Evet şimdi bu işi kabul edecek olanları sınavdan geçireceğim. Çünkü 4 şoförün de çok iyi olması gerekiyor. Her bir kamyon yüküyle birlikte 5.000 dolar ediyor. Bu parayı sokağa atacak kadar enayi değilim. Peki bu iş için kaç para vereceksiniz bayım? Her şoföre 1.000 dolar vereceğim. Nitroyu götüreceğiniz mesafe 500 kilometredir. Mesafe fazla uzak değil. 500 kilometre boş kamyonla 12 saat çeker delikanlı. Eğer o kamyonda nitro gibi çok nazik bir madde varsa o zaman bu yol 12 saatten 48 saate kadar çıkabilir. Vakit kaybetmeyelim bayım. Bizi nerede sınayacaksanız sınayın. Hadi acele etmeyin. Birazdan talim sahasına götüreceğim sizleri. Sizi bilmem ama bizim kaybedecek zamanımız yok. Çünkü mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde bu ülkeyi terk etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, gelin yanaşın bakayım yanıma. Gelin. Şimdi arkadaşlar, hepiniz tek tek kullandınız kamyonları. Kiminiz ani fren yaptınız, kiminiz arabayı sallayarak kaldırdınız. Eğer kamyonların içinde nitro olsaydı çoktan öteki dünyayı boylamıştınız. Peki içimizde başarılı olan var mıydı? Vardı tabii. Uzun lafa gerek yok bayım. Bu iş için hangimizi tutuyorsunuz ha? Söyleyeyim. Senin adın Gerard mıydı? Evet. Sen bir. Uzun saçlı delikanlı, senin adın Johnny miydi? Evet bayım. Ha, seni de alıyorum işe. Ha, sen İspanyol. Adın Juan Bimbo'ydu galiba. Evet patron. Beni de alıyor musun işe? Alıyorum Juan. Dördüncü şoför de Luigi. Onu da beğendim. Teşekkürler patron. Ama ben niye seçilemedim? Beni beğenmedin mi patron? Ben de gitmek istiyorum. Nitro taşımak istiyorum. Kusura bakma delikanlı ama sen değil nitro, sürahi bile taşıyamazsın. Vazgeç bu sevdadan. Yanılıyorsunuz bayım. Ben çok iyi şoförümdür. Ne olur bir kere daha deneyin beni. Kurtulmak istiyorum bu ülkeden. Parasızlıktan memleketime, evime gidemiyorum. Paraya çok ihtiyacım var. Yalvarırım bir kere daha deneyin beni. Evet arkadaşlar. Yedek şoför de Hans olacak. İçinizden herhangi birinin başına bir iş gelirse yerini Hans alacak. Anlaşıldı mı? Şimdi yol arkadaşınızı seçin. Her kamyona 2 şoför düşüyor. Ben Johnny'yi alıyorum yanıma. Tamam. Gerard'ın yardımcı şoförü Johnny. Luigi'nin yardımcı şoförü de Juan olacak. Yola ne zaman çıkıyoruz bayım? Bu akşam. Bernardo. Ne var Hans? Sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun bu işte ben de yedek şoförüm. Yani birinin başına bir iş gelirse ya da kamyonu havaya uçarsa sıra ancak o zaman bana gelecek. Evet biliyorum bunu. Ama benim o 1.000 dolara çok ihtiyacım var arkadaş. Bu namussuz kasabadan bıktım, usandım. Bir dakika bile durmak istemiyorum burada. Ben de öyle ama ne yapabiliriz ki? Şoförleri seçtiler işte. Beni beğenmediler. Seni de yedek tuttular. Evet ama daha her şey bitmedi Bernardo. Biri kamyonu havaya uçurabilir. Bum! Uçamaz mı yani? Tabii. Yani eğer bir aksilik çıkarsa uçar tabii. Aksilik çıkacak Bernardo. Çıkacak. Çünkü ben bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Kamyonlardan birini havaya uçuracağız ve sıra bana gelecek, anlıyor musun? Ne? Delirdin mi sen Hans? Hayır hayır, yapamazsın bunu. Korkak! Hani Amerika'ya gitmek istiyordun? Hani bıkmıştın buralardan? Evet ama ben... Yani... Dinle beni. Benimle birlikte sen de ikinci şoför olacaksın. Yemin ederim ki benim ikinci şoförüm sen olacaksın Bernardo. İyi ama benden ne yapmamı istiyorsun Hans? Bana yardım etmeni istiyorum. Etrafta kimse yok. Kamyonlardan birinin amortisörünü makaslara bağlayan teli keseceğim. Yani bunu ikimiz için yapacağım, tamam mı? Tamam Hans. Ama korkuyorum. Ya arkadaşlar bunu yaptığımızı görürlerse... Gerizekalı! Bu uğursuz ülkeden kurtulmanın tek yolu bu. Şimdi söyle, bu işte var mısın yok musun? Hadi söyle bana. Varım. Ha şöyle. Hey barcı, bu gece bütün içecekler benden, tamam mı? Hayrola Cerat, piyango falan mı çıktı yoksa? Ne piyangosu, iş bulduk iş. Hem de seferini $1000, anlıyor musun? $1000. Yok ya, o büyük para. Ne sandı ya, başkan Truman'ın yemiyesi bile bu kadar okkalı değil. Cerat. Linda, sevgilim. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Şöyle gelir misin? Peki olur. Çocuklar, siz eğlenmenize bakın. Ben birazdan gelirim. Hadi Linda, çıkalım. Evet Linda. Ne oldu sevgilim? Duyduklarım doğru mu Ceren? Buradan gideceğin doğru mu? Evet. Ama hemen değil. Nitro'yu teslim edip geri döndükten sonra. Yapma Ceren. Girme bu işe. Ben sordum, öğrendim. Geri dönmen hemen hemen imkansızmış. Herkes öyle söylüyor. Ah, saçmalama Linda. Herkesin söylediğine kulak asmayalım. Yalvarırım gitme Ceren. Vazgeç bu sevdadan. Öleceksin, sağ dönemeyeceksin. Bu iş benim için çocuk oyuncağı gibi sevgili. Düşünsene. Eğer başarırsam tam $1000 girecek cebime. Koskocaman bir bilet. Bu parayla dilediğiniz her şeyi yapabiliriz seninle. Ben senden para istemiyorum. Sadece seni istiyorum Gerard. Ya ama bu berbat memlekette daha ne kadar kalmak istiyorsun Linda? Bıkmadın mı bu bataklık yuvasından? Bıkmadın mı bu pislik hayattan? Her gece sabahlara kadar içki, erkek, uykusuzluk. Gitmek istemez misin buralardan Linda? Bu yolculuk çok tehlikeliymiş Gerard. Gülü seven dikenine katlanır sevgili. Geri döner dönmez gideceğiz buralardan. Hem de ikimiz. Yeni bir dünyaya, zengin bir hayata. Hadi Linda, kes şu ağlamayı. Hem yalnız gitmiyorum ki, yanımda Johnny de var. Ben yoruldum mu o sürecek kamyonu? Johnny mi? Başka kimseyi bulamadım mı yol arkadaşı olarak? Neden? Johnny iyi çocuktur. O kaypak adamı tekidir. Dikkat et ona, sana benzemez, korkaktır. Bir tehlike karşısında hemen kaçar. Tamam, merak etme, dikkat ederim. Ama sen de şu ağlamayı kes artık. Cerrah. Evet. Bu namussuz yarışı kazan Cerrah. Seni bekleyeceğim. De sonuna kadar. Merak etme Linda, döneceğim. Ne bahasına olursa olsun döneceğim. Hem de cebimde kocaman bir $1000 koyarak döneceğim. Hadi bakalım çocuklar, vakit geldi. Önce Luigi ile Juan çıkacaklar. Daha sonra da Gerard'la Johnny. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Biz hazırız. O halde geçin kamyonlarınızın başına. Hey, bu kalabalık da ne istiyor böyle? Burada adettir. Tehlikeli yolculuğa çıkanları böyle uğurlarlar. İşe bak. Sırası mı be? Şunların haline bak. Sanki işe değil de ölüme gidiyoruz. Adettir dedim ya. Kamyonlar hareket ettikten sonra kiliseye gidip sabaha kadar dua edecekler. Bizim için mi? Hayır. Yol üzerindeki kasabalarda akrabaları var. Kamyonların havaya uçup da onların başına bir iş gelmesin diye. Neyse, boş verin siz yerlerine, adetlerine. Hava iyice karardı, artık hareket edebilirsiniz. Gittiler. İnşallah başlarına bir şey gelmeden Nitro'yu yerine ulaştırırlar. Yangının sönmesi size bağlı çocuklar. Biz ne zaman yola çıkacağız patron? Biraz sonra. Aradaki mesafeyi hep aynı şekilde muhafaza etmeye bakın. Fazla sürat yapmak yok. Merak etme patron, biz işimizi biliriz. Bu kadar yeter. Siz de yola koyulabilirsiniz çocuklar. Hadi göreyim sizi. Peki. Hadi bin kamyona Johnny. Önce ben sürmek istiyorum Gerard. İtirazın var mı? Yok, neden olsun? Benim için fark etmez. Yorulduğun zaman bana haber verirsin. Tamam. Hadi çalıştır bakalım kamyonu. Tamam. Evet, ben hazırım Gerard. Eyvallah patron. Bizim $1000 hazırla. Birkaç gün sonra gelir alırız. Siz hele sağ salim Nitro'yu bir yerine götürün de. Hadi bakalım Johnny. Yalnız dikkat et ha. Altımızdaki yarış arabası değil. Ölüm yüklü bir kamyon. Ona göre. Ağır ağır kalk ve yavaş sür arabayı. Tamam mı? Johnny, yorulduysan direksiyona geçebilirim. Yok, henüz yorulmadım. Sigara ister misin? Hayır. Peki ya kahve içer misin? İstemem. Bu vaziyette hem kahvecim hem araba kullanabileceğimi sanmıyorum. Neden? Bir elinle direksiyonu idare edersin, öbür elinle de... İstemem dedim ya! Anlaşılan sen daha işin ciddiyetini kavrayamamışsın Gerard. Bu kamyonda karpuz taşımıyoruz oğlum. Nitro taşıyoruz, nitro. En ufak bir ihmalde bunu... ...güm diye patlayacağını biliyorsun değil mi? Boşver, takma kafana. Alt tarafı ölüm değil mi? Nasıl olsa bir gün gelip bulacak bizi. Virajlara girmeye başlıyoruz. Projektörü yakayım daha iyi görürsün. Viraj mı dedin? Hey, ne oluyor? Bu ne biçim fren yapmak Johnny? Canımıza kastın mı var senin ha? Neden durdurdun kamyonu? Ben kullanamayacağım. Sen sür şu arabayı hadi. Tamam in aşağı. Gerard. Ne var? Bu virajlar kaç kilometre sürüyor biliyor musun ha? 1 kilometre kadar. Neden sordun? Sen yola devam et. Ben arkadan koşarak gelirim ha. Neden? Virajlarda. Nitroglisirin patlamasından korkuyorum. Ben virajlar bittikten sonra sana yetişirim. Hadi. Vay korkak vay. Ben de tam adamına güvenmişim ha. Sen bilirsin arkadaş. Buraya kadar iyi geldik değil mi Luigi? Evet. Aman dikkat et Juan. Yol çok boz. Korkma, çok ağır sürüyorum arabayı. Juan, sen de duyuyor musun? Bak, bir koku var arabanın içinde. Koku mu? Ne kokusu? Ha, bak. Vay canına. Yanıyoruz be, yanıyoruz. Durdur şu kamyonu. Juan durdur, frene bas. Sakin ol. Bırak direksiyonu, şaşırtıyorsun beni. Niyeti kamyonu havaya uçurmak mı ha? Dur diyorum. Yanık kokusu geliyor arabadan. Çabuk dışarı gel benimle, çabuk ol. Hadi, koku dışarıdan geliyor ama. Acaba neresi yanıyor? Şimdi anlarız. Bak, dumanlar ön tekerlekten çıkıyor. Sen arabanın altına gir de cıvatalara bak bakalım. Gevşemiş olmasın sakın ha. Tamam olur. Hey Luigi. Ne var? Burada bir tel var. Kesilmiş galiba. Kesilmiş mi? Ne teli o öyle? Bilmem. Amortisörle makasların arasındaki tel. Sahi mi söylüyorsun? Dur şöyle çekin. Ben de bakayım şuna. Gördün mü? Vay canına. Kamyonun bu tarafı deşik gibi sallanıyor ya. Bu tarafta amortisörün hidrolik diye bir şeyi kalmamış. Hay aksi. Bir bu eksikti, görüyor musun? Gördüğüm kadarıyla arabada yedek yağ falan. Ne yapacağız şimdi? Böyle bekleyemeyiz. Su koyacağız boşalan yağın yerine. Su yağın görevini yerine getirir mi? Görmesine görür de pompaları zedeler. Ha, boş ver. Bizi gideceğimiz yere götürsün de zedelerse zedelesin. Umurumda bile değil. Hadi çıkalım dışarı. Juan. Bana bak, bu namussuzluğu kim yapmış olabilir sence? Bilmiyorum ama kim yaptıysa niyeti bizi havaya uçurmakmış. Bu belli. Hı. İyi ki vaktinde farkına vardık. Ya bunu yapan olsa olsa diğer şoförlerden biri. $1000 kazanmak için bizi öldürmek istedi resmen. Eğer başımıza bir iş gelseydi yerimizi kim alacaktı? Hı? Kim mi alacaktı? Hı? Aman Allah'ım! Hans! Evet Hans! Yedek şoför o ya. Eğer sağ salim dönecek olursak... bunun hesabını soracağım o Gestapo suratlı Alman'dan. Elimizdeki haritaya bakacak olursan... 10 dakika sonra... Ondülleli bir yola gireceğiz Johnny. Şimdiden hızlanmaya başlasan iyi olur. Hı? Hızlanmak mı? Delirdin mi sen Gerard? Kamyonu havaya uçurabiliriz. Salak. Eğer hızlanmazsak o zaman havaya uçarız. Hadi lafı bırak da gaza bas. Yok, yapamam. Gaza basamam. Hadi sen eve. Neredeyse ondüleli yola gireceğiz. Eğer sürati arttırmazsak parçalanırız. Allah aşkına bas şu lanet olası gaza Johnny. Bas! Yapamam Gerard. Korkuyorum. Havaya uçmaktan korkuyorum. Delilik etme. Neredeyse yola gireceğiz. Arabayı hızlandırman şart. Bas şu gaza gerizekalı. Bas diyorum. Hayır, korkuyorum. Ölmekten, parçalanmaktan korkuyorum. Durdur o zaman arabayı, çabuk durdur. Kahrolası herif. İn arabadan aşağı. Kızma Cerrah. Elimde değil, korkuyorum işte. Sırtımda tonlarca nitro ile gaza basmak için insanda çelik gibi bir sinir olması gerekir. Tamam. Sen biraz dinle. Gel, yer değiştirelim. Hem $1000 kazanmak istiyorum, hem de sağ kalmak istiyorum. Kızma bana Gerard. Korkuyorum işte. Tamam. Kes artık şu zırlamayı. Tamam. Önümüzde uzanan bu ondüleli. Yani kıvrımlı yolu 80 kilometreyle geçmek zorundayız. Aksi takdirde hapı yutarız. Ama bu çok tehlikeli değil mi? Hayır. Esas tehlikeli olan 30 kilometre süratle ondüleli yola girmek. Şimdi geri gideceğim ve uygun bir yerden kalkış yaparak ondüleli yola süratle gireceğim. Hazır mısın? Hazır mıyım? Hazırım Gerard. Tamam canım. Tamam canım. Şimdi sıkı dur. Hızlanarak ondüleli yola girmeye başlayacağım. Aman dikkat et Gerard. Çok korkuyorum. Tamam, iyi gidiyoruz. Kilometre ibresine bak, kaça geldi? Daha 30 kilometreyiz Gerard. Demek biraz daha göze basın. He? İbre kaça çıktı Johnny? 50'yi buldu. Daha fazla sürat yapma, korkuyorum Gerard. Korkma. Mutlaka 80'e ulaşmalıyız. İbre kaçta şimdi, ibreye bak. 80'i bulmadık mı? Hayır. 60'da. Yükselmiyor daha fazla, evet. Neredeyse yola gireceğiz. Allah'ım, buraya kadar geldik yoksa burada mı parçalanacağız? Hadi oğlum, hadi! Yapma Gerard. Allah aşkına yapma. Basma gaza. İbreye bak, sersem ibreye kaça geldi. 70'e yükseldi. Lanet olsun. Birkaç metre kaldı yola girmemize. Daha 80'i bulamadık. Sıkıp dur Johnny. Gaz pedalına sonuna kadar basacağım. Yapma Gerard. Ölürüz. Allah aşkına yapma. Yapma, kamyonu havaya uçuracaksın. Salak. Eğer 80'i bulamazsak o zaman öldük demektir. İbre Johnny. İbreye göz at. 80'i bulduk mu söyle. Tamam Gerard. 80 buldu. Sesin bir daha Allah aşkına daha fazla gaz verme. Yoksa kalbim korkudan duracak. Çok şükür. İşte ondüleli yola girdik. Evet. Bundan sonrası 200 kilometre yağ gibi yoldur. Tehlike geçti artık. Gerard. Ne var? Yaşıyoruz değil mi? Daha ölmedik değil mi? Seni korkak seni. Dinle. Uykum geldi. Kamyonu sen kullanacaksın. Ben mi? Merak etme. Los Totomus'a kadar olan 200 kilometrelik yol dümdüz yağ gibi. En ufak bir tehlike. Hadi gel şimdi arabayı durdurmadan yer değiştirelim seni. Ben uyumak istiyorum. İlerideki toz bulutu da ne? Ama bu Luigi'nin kamyonu. İyi ama neden bu kadar yavaş gidiyor? Hey Gerard! Gerard uyan! Hey uyan diyorum sana uyan. Ne oluyor? Neden uyandırdın beni? İleriye. Şuraya bak. İlerideki kamyonu. Luigi'nin kamyonu değil mi bu? Evet o. İyi ama deli mi bunlar? Neden böyle yavaş gidiyorlar? Başka çare yok. Ben de yavaşlayacağım. Bu hızla birkaç dakika sonra ulaşmış ve çarpmış olacağım. Deli misin? Bu yolda yavaşlanır mı? Sakın gaz kesme Johnny. İyi ama yol dar. Onları sollayıp geçmem imkansız Gerard. İmkansız diye bir şey yok. Gideceğiz. Geçmemiz lazım. Dur, yer değiştirelim. Direksiyonu bana bırak. Nasıl istersen. Dur, geç bakalım şöyle. Dur önce. Dur. Ayağımı gaz pedalına koyayım. Yavaş. Tamam. Hadi şimdi. Şimdi yerimizi değiştir. Tamam, evet. Tamam. Evet, şöyle. Tamam. Gaz pedalına bastın mı? Evet. Tamam. Evet. Bırak. Oturdun mu? Oturdun. Bırakayım mı direksiyonu? Tamam. Bırakayım mı sen? Ha? Bırak. Bırakayım mı? Bırak dedim. Tamam sinirlenme. Ama neden yavaş sürüyorlar arabayı? Yoksa arıza falan mı var ha? Ben onlara yangın yerinde yetişeceğimizi sanıyordum. Onlara ne oldu bilmiyorum ama bizim hız kesmeden muhakkak onları geçmemiz gerekiyor Johnny. Yol çok dar Gerard. Onları sollayıp geçmemiz imkansız. En iyisi yavaşlat kamyonu hadi. Esas yavaşlatırsak nitronun patlamasına neden oluruz. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Çok yaklaştık Gerard. Dur. Şunlara klaksiyon çalayım. İnşallah klaksiyonla ne demek istediğimi anlamışlardır. Yol verin geçiyorum. Bu uzun yol. Kes şu klaksonu da etrafı dinleyelim. Belki cevap verirler. Bak işaret veriyorlar. Ne diyorlar? He? Bekle diyorlar. Ne bekleyebiliriz ne de yavaşlayabiliriz. Onları geçmekten başka çaremiz yok. İyi de neden bekle diyorlar bize? Allah kahretsin. Korna çal şunlara. Yoksa çarpacağız Gerard. Korna çal. Hızlanın be hızlanın. Beyinsiz adamlar. Neden hala yavaş gidiyorlar anlamıyorum. İlahi bir yardım görmezsek hepimiz havaya uçacağız. Allah'ım nereden çıktı bu uğursuz iş? Sonumun böyle biteceğini bilseydim hiç. Aha, yaşasın bak hızlandılar. Hızlandılar Johnny. Sonunda gaza bastılar. Hepimiz kurtulduk. Yani Luigi'lerin kamyonuna çarpmadık mı? Hayır çarpmadık. Onlar da hızlandılar. Bak kasabaya gidiyoruz. Yani sonunda biraz dinlenme imkanı bulabilecek miyiz Gerard? Elbette kaç saattir yoldayız. Bak Luigi'lerin kamyonu da yavaşladı. Sanırım şu aşağıdaki kahvenin orada park edecekler. Dünya varmış. Hey Luigi. Oğan ne haber? Bana bak. O arabayı az önce kullanan sen miydin he? Bendim ne oldu ki? Ah seni sersem seni. Yoldaki yavaşlı işaretini görmedim he? Yo işaret neredeydi ki? Nerede olacak? 6 numaralı tulumbaya beyaz mendil bağlamıştık. Nasıl oldu da görmediniz? Hem de 2 kişi birden. Beni sayma. O sırada direksiyonda Johnny var. Ben uyuyorum. Uyuyor muydun? Sen delirmişsin be. Böyle tehlikeli bir görevde mışıl mışıl uyuyordun ha? Hadi sen görmedin. Peki Johnny salağı nasıl oldu da görmedi? Görmüş olsam bile bir şey anlamazdım ki. Beyaz mendil bağlamanın yavaşlı anlamına geleceğini nereden bileyim ben? Buralarda adettir. Arkadan gelenlere bir tehlikeyi haber vermek için beyaz mendil bağlarlar. İyi de neden yavaşladınız? He? Motor benzini iyi çekmemeye başlamıştı. Biz de yavaşlamak için müsait bir yer arıyorduk. 6 numaralı tulumbayı geçince öyle bir yer bulduk. Ve arızayı onardı. Tabii tekrar yola çıkınca 80 kilometreyi bulmamıza imkan yoktu. Ve bu yüzden beyaz mendil bağlayarak durumu bildirmek istedik. Ama sizde o kafa nerede? Tamam. Neyse boş verin artık. Hadi gelin iki lokma bir şeyler yiyelim. Hadi gelin bakalım. Çok haklıymışsın. Açlıktan ve korkudan midem kazınmış. Hey hancı! Bize yiyecek bir şeyler getir bakalım. Çabuk ol. Size yiyecek falan yok. Derhal atlayıp kamyonlarınıza gidin buradan. Ne? Defolun diyorum. O lanet olası nitronuzu alın gidin çabuk. Aa korkma hancı. Kamyonları durdurduk. Yerde patlamazlar ha. Yaşlıların petrolü kurtulacak diye kasabamızı havaya uçurmanıza göz yumamayız. Yemek de yok içecek de yok size. Bana bak hancı. Senin dırdırını dinleyecek halde değiliz. Ya bize yiyecek bir şeyler verirsin... ...ya da yemin ederim kamyonları kendi elimle havaya uçururum. Anlıyor musun beni? Ama ben... İhtiyar. Bak bize yemek vermek için birkaç dakikan kaldı. Aksi takdirde kamyonları ateşe vereceğiz. Kararını çabuk ver. Tamam. Oh be, dünya varmış. Neredeyse açlıktan ölecektim. Yemek de hiç fena değildi aynı. Şuraya bakın. Bu tarafa doğru cübbeli biri geliyor. Göğün papazı olmalı. Ne istiyor ki? Tanrı sizleri korusun evlatlarım. Sağ ol peder. Bakın evlatlarım, bu köyde tam 700 kişi yaşıyor. Kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu 700 kişi. İçlerinde takattan düşmüş ihtiyarlar, saçı bitmemiş yavrucaklar var. Onun için sizden ricam, köyümüzden hemen gidin. Bana bak peder, dırdır edip de asabımızı bozma. Siz isteseniz de kalacak değiliz bu uğursuz kasabada. Hem sonra sizin buradan geçmeye hakkınız yok. Böyle işler için petrol şirketi yeni bir yol yaptırdı. Neden oradan gitmiyorsunuz ki? Yeni yol mu? Nasıl bir yol bu? Hem de üstünde yumurta yuvarlasanız kırılmadan kuyulara kadar gider. Daha dün silindir geçti üzerinden. Bak işte bu iyi haber. Ne dersin bu işe Juan? O yeni yolun üzerinden silindirler ne zaman geçti? Dün sabah. Sizin için geldiler. 6 numaralı kuyunun mühendisi de onlarla beraberdi. Sizin geçeceğinizi onlardan öğrendik. Peki sonra ileride öteki yola kavuşuyor mu bu yeni yol? Kavuşmaz olur mu oğlum? Sağ ol peder. Yeni yoldan gideriz o zaman biz de. Tanrı sizleri korusun evlatlarım. Ben ihtiyar bir adamım. Ölümden korkmam. Lakin çoluk çocuğa acıyorum. Bütün gece dua ettim. Hepinizin sağ salim kuyulara gitmeniz için. Sağ ol peder. Hadi Luigi, tıraşı kesle gidelim artık. Tamam geliyorum. Eyvallah Canat. Johnny. Yolunuz açık olsun. Dikkatli gidin. Merak etmeyin. Dönüşte $1000'la sizlere güzel bir ziyafet çekeceğim. Şu işe bak. Aynı şeyi ben de yapmayı düşünüyordum. Gittiler işte. Biz de biraz uyuyup sonra yola çıkarız. Bırak uyumayı. Neden hemen yola çıkmıyoruz? Dedim ya, biraz uyuyacağım. Ama siz neden gitmiyorsunuz evlatlarım? Ne olur ne olmaz diye araya bir saatlik bir mesafe koyuyoruz peder. Ama evlatlarım siz de gitseydiniz. Uzun etme peder. Bir saat sonra hareket edeceğiz. Peki evlatlarım. Ben gidiyorum. Papaz da sıkmaya başladı ama. Celal. Bak kim geliyor? Şu kız Linda değil mi? Ne? Linda mı? İşte bak bize doğru geliyor. Vay canına yahu. Linda'yı burada göreceğim aklımın ucuna bile gelmezdi. Evet haklısın. Neyse hadi bana eyvallah. Ben biraz kestireyim. Sizin konuşacak şeyleriniz vardır muhakkak. Merhaba Celal. Linda. Ne işin var burada? Seni çok özledim. Ne yani seni yalnız bırakacağımı mı sandın? Deli kız. Söyler misin buraya kadar neyle geldin? Kasabadaki bir jipli. Niye geldin peki? Seni caydırmak için. Vazgeç bu işten Celal. O para yerin dibine batsın. Benim için önemli olan sensin. $1000 değil. Bunu daha önce de konuşmuştuk seninle Linda. Yolun yarısını tamamladık. Bundan sonrası için kimse yolumdan döndüremez beni. Ben de mi? Benim sevgim de mi seni engelleyemez Celal? Bak Linda. Hem sana hem de o $1000'a şiddetle ihtiyacım var. O $1000 olmazsa... ...bu rezil ülkeden gidemeyeceğimizi biliyorsun. Evet ama kurtuluş şansın ne kadar Celal? %1 mi hiç mi söyle. Sen de biliyorsun bunu. Ölüm yanı başında taşıdığın nitroda. Seni seviyorum Celal. Hayatımda ilk defa birisini seviyorum. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Biliyorum Linda. Ben de seni seviyorum. Yemin ederim ki bu tehlikeli yolculuktan sağ çıkacak olursam... ...ilk işim seninle evlenmek olacak. Ve sonra da... ...ver elini Avrupa. Ama bütün bunları yapabilmemiz için o $1000 kazanmam şartlığında. Korkuyorum. Senin için çok korkuyorum Celal. Hadi gidelim. Git ve beni bekle. 2 gün sonra yanında olacağım. Luigi'ler gideli bir saatten fazla oldu. Artık biz de hareket edebiliriz Johnny. Peki. Ha, ama bak bak şu karşıdan gelen kamyon onların değil mi Cerrah? Baksana. Evet, onların kamyon. Ya ne oldu da geri döndü bunlar? Nerede o? Nerede o papaz olacak namussuz? Çabuk söyleyin nerede? Sakin ol Doğan. Papazdan ne istiyorsun? Geberteceğim onu, öldüreceğim. Bak şu elimdeki yazıları görüyor musun? He? Nedir? Ne yazıyor o tabelalarda? Dikkat! Sürat tehlikelidir. Yol bozuktur. Dikkatli gidin. Vay canına be. Bir de yol dümdüz demişti bize değil mi? Olacak şey değil be. Gördünüz mü? Papaz bozuntusunun bize yaptığını. Levayı göz göre göre kaldırtmış yol kenarından. Bizi bilerek ateşin ortasına attı. Vay alçak vay. Geberteceğim onu. Bu nitro beni öldürmeden önce ben o papazı öldüreceğim. Söyleyin. Nereye saklandı o kart papaz? Boş ver Juan. Hadi, vakit kaybetmeden yola çıkalım. Zaten bir saat zaman kaybettik yani. Juan, Luigi doğru söylüyor. Boşuna bir saat kaybettik. Tamam, hadi, tamam. Gidin hadi. Tamam peki. Siz gidin ki bir saat sonra arkanızdan biz de yola çıkalım. Hadi hoşçakalın. Namussuz papaz. Az kalsın hepimizi öldürecekti. Buralarda nitro taşıyan kamyonlara iyi gözle bakmazlar. Bir kamyon dolusu nitronun bir kasabayı havaya uçurmasından korkarlar. Başımıza bir iş gelmeden şu nitroyu bir teslim etsek... inan dünyanın en mutlu insanı ben olacağım Gerard. Merak etme canım. Nitroyu kuyulara kadar hiçbir şey olmadan... O da ne? Aman Allah'ım. Duydun mu Gerard? Evet duydum. Bunlar. Söyle Gerard. Luigi'lerin kamyonu mu? Ha, patlayan o mu? Sanırım. Böylesine korkunç bir patlamayı ancak nitro yapar. Baksana. Havada birden nasıl aydınlanıyor? Allah'ım neden? Neden? Zavallı Luigi. Zavallı Juan. Johnny. Nitro iki can aldı. Bizi de bekleyen aynı son değil mi Cerrah? Neden çıktık sanki bu uğursuz yolculuğa neden? Sakin ol Johnny. Biz henüz ölmedik. Yaşıyoruz bak. Projektörü tut bak. Kamyon nerede infilak etmiş onu anlayalım. Peki. Görebiliyor musun? Nitronun patladığı yerde büyükçe bir çukur açılır. İyi bak Johnny. Eğer biz de o çukura düşersek sonumuz onlarınki gibi olur. Merak etme bakıyorum. Şimdilik bir şey yok. Aman Allah'ım işte şurada. Şuraya bak Gerard. Bir çukur var. O çukur olmasın ha? Projektörü oraya doğru tut bakayım. Hı? Evet sanırım. Duralım. Evet. Luigi'lerin kamyonu burada havaya uçmuş. İyi ama Gerard kamyon... Kamyonun parçaları nerede peki? Nitro bu oğlum. Nitro. Her şeyi toz eder. En ufak bir parça bile bırakmaz. Yere batasınca nitro. Peki şimdi ne yapacağız? Nitronun açtığı bu derin çukuru geçmeye çalışacağız. Ne? Delirdin mi be? Nasıl geçeriz bu çukurun içinden? Baksana en az 1,5 metre derinliği var çukurun. Yo arkadaş ben vazgeçiyorum bu işten yo. Saçmalama. Buraya kadar gelmişken bundan sonrası için vazgeçemeyiz artık. İyi ama ne yapsak faydasız Gerard. Eninde sonunda bizim de sonumuz Luigi'lerin gibi olacak. Saçmalama. Yolun en tehlikeli bölümünü geçtik. Bundan sonraki yol daha az tehlikeli. İnanma. Sen istersen git ben vazgeçiyorum arkadaş. Yaya olarak geri döneceğim. Kendine gel. Bak korkuyu üzerinden atmayalım. Başaracağız. Ve dönüşte biner dolarları alıp dilediğimiz ülkede yaşayacağız. Bak Gerard hayalci olma. Biz bu çukurdan sabaha kadar çıkamayız. Sabah olunca da güneş bastırır ve kamyonun saçları kızarır. Bu yok. Bu lanet olası nitro da bu defa sıcaktan patlar. Bak ben her şeyi düşündüm. Hele bir çukuru geçelim. Sabah olunca kamyonu olduğu yerde bırakır, uzak bir yerde uykuya dalarız. O zaman patlarsa patlasın bize ne? Peki ama bak söyleyeyim. Sabah olunca bu kamyona yola devam etmek yok, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bu kamyonu çukurdan sarsmadan geçirelim seninle. Peki nasıl yapacaksın bunu? Çukur derin ama Kenarları dik değil. Bir taraftan girip diğer taraftan çıkacağız. Bak, yeter ki lastikler patinaj yapmasın. Bunun için ne yapmamız gerekiyor beyim? Kazma ve kürekleri alıp çukurun kenarlarındaki yumuşak toprağı kazın. Helalet olsun. Belki lastiklerin patinaj yapmasını engelleyebiliriz. Hadi bakalım Johnny. İşe soyunalım. Fazla vaktimiz yok biliyoruz. Tamam Gerard. Ağır ağır in çukura. Tamam. Gel. Gel. Gel. Aman dikkatli ol. Gözünü seveyim. Merak etme sen. Gözünü tekerleklerden ayırma. Hı hı. Tamam mı? Hiçbir şey olmaz. İyi. Biraz daha gel. Tamam. Dur. Durabilirsin. Şu anda çukurun tam dibindeyiz. Birinci etabı başarıyla tamamladık. İn de bak. Hadi. Evet. Şimdi doğru yukarı çıkacağız. Bu da ne? Toprak neden ıslak? Islak mı? Hı hı. Şaka yapma Gerard. Allah'ın çölünde suyun ne işi var ya? Vay canına. Bu su değil. Petrol be. Petrol. Ne? Petrol mü? Petrol ya. Anlaşılan nitro patladığı zaman bu borulardan birini havaya uçurmuş. Tam bir felaket bu. Birazdan burası petrolle dolar Gerard. Evet. İşin en kötü yanı da bu. Onun için hemen çıkmalıyız buradan. Sen delirmişsin be. Bir egzoz kıvılcımı ne yapar biliyor musun? Anında ateş alır ve nitro ile birlikte havaya uçarız. Başka çaremiz yok Johnny. Bu şansımızı deneyeceğiz. Sen delisin arkadaş. Hem de zır deli. Ben kamyona biniyorum. Hazır mısın Johnny? Gaza basıyorum. Durmam gerektiğinde söylersin bana, tamam mı? Tamam. Ağır gel bakalım. Gel. Hop. Hah, güzel çok güzel. Aferin Gerard. Kamyonu sallamadan yokuşa çıkıyorsun. Başaracağız galiba. Gel. Çok var mı çukurun başına? Eğer kamyon stop ederse mahvolurum. Korkma, az bir şey kaldı. Ayağım kaydı. Dur Gerard, dur. Dur kamyonu. Dur yoksa beni izleyeceksin. Kusura bakma Johnny. Kamyonu durdurmak sonumuz demektir. Allah'ın cezası. Bacağım. Evet Johnny, başka çarem yoktu. Ben durduramazdım o çukurun dibinde. Çok şükür. İşte çukurdan çıkıp kurtulduk. Şimdi Johnny'ye bakabilirim. Johnny, nasılsın ha? Geberteceğim seni canım. Geberteceğim. Bacağımı bile ezdin lanet herif. Kızma Johnny. Benim yerimde sen de olsan aynısını yapardın. Çukurda durmak demek sonumuz olurdu. Söyle bakalım bacağın nasıl? Kırılmış olmalı. Çok fena acıyor. Sana yardım edip kamyonun yanına taşıyayım. Dikkat et. Yavaş, çok fena acıyor. Dikkat etsene be herif. Ama daha iyisin. Çok fena acıyor canım. Yaslı sırtına. Sen de kamyonun tekerleğine. Gerard. Fenayım. Ben artık devam edemeyeceğim. Gerard. Hadi bir bacak kırılmasıyla insan öldüğü nerede görülmüş ki? Birkaç saat sonra kangrene çevirir. İşte o zaman işim bitti demektir Gerard. Takma kafana, bir şey olmaz. Uyulara varınca doktora çıkartın. Hayır artık çok geç. Çok geç. $1,000 kazanamayacağım ben. Johnny! Allah'ım yoksa... Çok şükür. Sadece bu yapmış. Güneş de neredeyse doğacak. Yola devam etmem imkansız artık. Öyle de uykum var ki. Biraz uyusam. Gerard, uyuyor musun? Bak güneş. Güneş yakıyor Gerard. Ne var? Gerard uyan. Johnny. Nasılsın bakalım ha? Kötüyüm Gerard. Bacağıma baksana, simsiyah olmuş. Aman yarabbim. Kangrene çevirmiş. bir bu eksik. Cerrah, sen iyi arkadaşsın. Ben yolun sonuna geldim. Zaten böyle olacağı belliydi. Gene de Nitro'yla ölmediğime seviniyorum Cerrah. Oo, bırak şu ölüm laflarını Johnny. Yaşayacaksın sen. Yok, kendimizi aldatmayalım arkadaş. Sen kendine dikkat et. İçimden bir ses Nitro'yu kuyulara ulaştıracağını söylüyor. Johnny! Biraz sonra. Önce deliksiz bir uyku. Daha sonra da güzel bir yemek. Sonra da gelsin paralar. Hakikaten bu iş akıllı bir işe değil. $1,000 için insan bile bile hayatını tehlikeye atar mı canım? Ben attım işte. Hele hayırlısıyla şu Nitro'yu bir teslim edeyim. Ondan sonra ver eline Amerika. Nereye istersen oraya gideceğim. Tabii Linda ile birlikte. O da ne? Göğe yükselen şu kızılık mı? Tamam. Kuyulara gelmişim ya. Evet. Kuyulara gelmişim. Yaşasın, başardım. Başardım işte. Hey Johnny, bak uyan. Bak kuyulara geldik. Yardım edin şoför arkadaşa. Çabuk olun. Tamam, geliyoruz. Aferin evlat. İyi iş başardın. Başardım. Başardım işte. Patlatmadan getirdim Nitro'yu arkadaş. Buyurun Bay Gerard, bu teslim makbuzunuz, bu da tuttuğumuz zabıt. Ölen arkadaşınız Johnny'nin hissesini de siz alacaksınız. Sağ olun bayım. Geri dönebilir miyim artık? Dönersiniz tabii de, daha yeni geldiniz, 1-2 gün dinlenseydiniz. Yok, yolcu yolunda gerek. Bir an evvel dönüp şirketten dolarları almak istiyorum. Siz bilirsiniz. Dünya varmış ya. Sür oğlum Gerard. Sür şu kamyonu. İstediğin gibi sür. Neydi o gelirken kaplumbağa gibi araba sürmek? Araba dediğin gaza bastın mı uçacak? Geliyorum Linda. Geliyorum sevgilim. Tamamı tamamına $2,000 hem de. Ne istersen alacağım sana. Tabii önce 2 uçak bileti. Sonra da nikah dairesi. Zavallı Linda. Ona evlenme teklif edince nasıl şaşıracak? Tabii şaşırır. Bir bar kadınıyla kim evlenmek ister ki? Ama ben evlenirim. Çünkü o da benim gibi şanssız. Az bir şey kaldı kasabaya. Birazdan evleri görürüm. İşte gelirken bize ecel terleri döktüren virajlar başladı. Bas oğlum Gerard gaza, bas! Bas da ağır gelmenin acısını çıkar. Nasıl olsa arabada nitro mito yok. Az kalsın şarampole yuvarlanıyordu. Boş ver oğlum Gerard. Bu kadar hız ya. Ne demişler? Acele giden ecele gider diye. Virajlar kötü. Bas frene, yavaşla. İyi ama frenlere ne oldu? Allah Allah. Basıyorum tutmuyor. Allah'ım olamaz. Frenler tutmuyor. Allah'ım olamaz. Frenler tutmuyor. Lanet olsun, fren patlamasının zamanı mıydı sanki? Vay be. Nasıl gidiyoruz? Aman Allah'ım, bu travma! Radyo tiyatrosu.